Erev tov lekulchem. Good evening to everyone. Good afternoon, allemaal. What we're going to do tonight is we're going to cover a subject that a lot of you have probably studied before in the past. We gaan vanavond een onderwerp behandelen wat velen van u in het verleden misschien al bestudeerd hebben. And it concerns life after death. En het gaat over leven na de dood. And especially in this congregation, those of you who bring the mic level down just a bit, you have brochures and you have things that you've studied. You already know a lot of what I'm going to talk about. Vooral degenen in deze gemeente die hebben heel veel boekjes en studies die ze kunnen bestuderen, dus u weet er misschien al veel van. But there are some new people, I'm sure. It'll benefit you. Maar er zijn ook nieuwe mensen en voor u is dit misschien goed om te horen. And in addition, it's going to be I'm going to give some new material that most some of you haven't heard. En ik zal ook wat nieuwe onderwerpen eraan toevoegen die u nog nooit heeft gehoord. Except the people that are in my class, like Peter and Brenda. Behalve die mensen die bij mij op de Bijbelschool zitten. And Levi. And you know they've heard a lot of this because they've been in the class that I've had. Die hebben misschien al heel veel gehoord, want ja, die zitten steeds bij mij in de Bijbelschool. We have a class every Shabbat. We hebben een sessie iedere Sabbat. Actually, Motzei Shabbat. Elke ja, de avond na Shabbat. After Shabbat, it starts at 10 o'clock at night your time. Zo om 10 uur Nederlandse tijd begint die cursus. And 11 o'clock in Jerusalem. Dat is 11 uur 's avonds Jeruzalem tijd. And we broadcast until about 1 or 2 in the morning. En dan gaan we door tot 1 of 2 uur 's morgens. Yeah. We sleep in on Sunday. En dan slapen we zondag een beetje uit. But anyone's invited to join. Als u wilt, kunt u ook meedoen. All you have to do is send me an email and I send you an online invitation. U hoeft mij alleen maar een e-mail te sturen, dan stuur ik u via de e-mail een uitnodiging waar u op kunt klikken. And then you that will give you instructions on how to go on. En dan krijgt u te lezen wat u daar precies voor moet doen. Now, why is this topic important? Waarom is dit onderwerp zo belangrijk? If you look at history, almost every religion has found a way to explain not only our life on earth, but what happens after. Als je door de geschiedenis heen kijkt, heeft iedere religie geprobeerd het leven op aarde, maar ook het leven na deze aarde uit te leggen. And obviously, you know, what comes after affects our lives now. En datgene wat na dit leven komt, heeft ook invloed op dit leven. You are good moral people because of what you hope to face later. Je hebt hopelijk een goede, hoge moraal om datgene wat je na je dood gaat tegenkomen. If you didn't care about what happened in the olam haba, in the next world. Als je geen zorgen maakt wat er over in de komende wereld gaat gebeuren. Then you'd go out and rob a bank and it wouldn't matter. Dan kan je hier net zo goed een bank beroven, maakt toch niet uit. Our culture affects us, the way that we conduct our lives. En onze cultuur bepaalt ook hoe wij ons leven leiden. The Chinese and the Japanese, they have their way of thinking. Buddhism and Shinto and all of these have their way of relating to the world to come. De Chinezen en de Japanners hebben hun manier van naar de wereld kijken, het Shintoïsme. And Islam has their way. En ook de islam heeft zijn eigen zienswijze op het leven na de dood. And American Western Evangelical Christianity has their way. En het westerse, Amerikaanse, evangelische denken kijkt ook op een bepaalde manier. And here in the Netherlands, everybody has a way of relating to all of this. En hier in Nederland heeft iedereen zijn eigen kijk op het leven na de dood en hoe je daarmee om moet gaan. From what I understand, there's something like 29% Catholics here in this country. Ik heb gehoord dat er 29% van de bevolking katholiek is hier. And 17% according to 17% is Protestant. En 17% protestant. And that all of these things affect the way you think. Die religie bepalen hoe de mensen denken. There's been a lot of songs written to express the way that we relate to heaven and hell. Dus er gaan veel liederen over de manier hoe we naar de hemel en de hel kijken. Both in the secular world and in the religious world. Zowel in de niet-gelovige wereld als in de christelijke wereld. Okay. I'll give you an example. Let me put up a graphic here. Ik zal u een voorbeeld geven. The first one. terms that you hear all the time. All, they're in English, of course, but you can translate them. Dit zijn een aantal termen die je heel vaak hoort over het leven na de dood. De hel, het Gehinnom, Gehenna, Sheol en de Hades en het, de poel des vuurs. Okay. This is just a quick look at the songs that we've... Remember this stuff? From back in the 70s? Kent u deze liederen nog uit de jaren 70 die gaan over de hemel en de hel? So there's a lot of different ideas going around in people's heads. Er zijn heel veel ideeën die mensen hebben over het hiernamaals, als je al die liedjes naar voren komen. Depending on your particular upbringing and the way that you were raised. En afhankelijk van hoe je bent opgevoed, you're going to think a particular way. Denk je ook op een bepaalde manier over het hiernamaals. And what we're going to try to do is challenge that thinking tonight. En we gaan daar vanavond eens kritisch naar kijken. And try to get you to think about some different concepts from a perspective from the Torah. En we gaan kijken hoe de Torah naar die zaken kijkt. I hate to say Jewish perspective. Ik wil niet zeggen vanuit Joods perspectief. Because even as Jews we disagree on everything. Want zelfs Joden zijn het over alles oneens. Two Jews, three opinions. Twee Joden, drie meningen, zeggen right? ze. So we don't know ourselves, neither do you. We kennen onszelf helemaal niet en u ook niet. But we can look at the scriptures together and see if we can come up with some ideas that we're all willing to live with. Dus we zullen kijken naar de schriftversen en kijken of daar ideeën in staan waar we wat mee kunnen. Now, the things that I'm talking about tonight, together with the things that I'm going to share with you on Shabbat. Datgene wat ik u vanavond ga vertellen, samen met wat ik u op Shabbat ga vertellen, are just ideas. Het zijn ideeën. Commentary. Een soort commentaar. You're not allowed to break congregations on this stuff. You're not allowed to walk out of a congregation on this. En hier moet je geen scheuring in een kerk of in een gemeente van maken. In the end of days, when we all stand before Hashem, in het einde van de tijd, als we allemaal voor Hashem, voor de Almachtige staan, we're not judged on the basis of what's in our mind. Worden we niet beoordeeld op wat in onze gedachten zit. We're judged on what we do. We worden beoordeeld op wat we what doen, you did. Wat u gedaan heeft. Did you keep the commandments of God? Heeft u de geboden van God gehouden? Doesn't matter what you think. You can disagree and still remain in fellowship. Maakt niet uit wat u denkt. U kunt het onderling oneens zijn, maar toch nog gemeenschap hebben. The biggest joke on the world of congregations is that everyone gets mad because you can't think alike. En de grootste grap eigenlijk over gemeente zijn is dat je het nooit eens kan worden, want iedereen denkt anders. And you know that's ridiculous. I can't even agree with my wonderful wife all the time. En je kunt eigenlijk met niemand, zelfs niet met mijn fantastische vrouw, 100% eens zijn. So we get mad at each other for 5 minutes and then move on. Soms worden we wel eens 5 minuten kwaad op elkaar, maar dan gaan we gewoon door. But you still allow yourself the privilege, and it really is a privilege from God to think outside the box. Daarom is het een groot voorrecht van God dat we elke keer anders buiten de kaders mogen denken. And all I'm going to add is a perspective from Hebrew that you may not have considered before. En ik wil u misschien een perspectief vanuit Hebreeuws laten zien wat u nog nooit heeft gezien. So, we're going to start with some questions and you gave out the questions already. Ik all ga right. beginnen met wat vragen. Vraag de mensen die zo'n kaartje hebben om te gaan staan en om die vraag op te lezen. Okay, just start with who's got hell? Wie heeft het kaartje van de hel? Somebody has hell. What is hell? Wat is de hel? Ja, vroeger dacht ik dat je in de hel of in de hemel kwam. Wat ik geleerd heb, hel in het Hebreeuws Gehinnom, dal. En dat was een dal waar de offers werden gebracht aan de Moloch. What is kingdom of heaven? Kingdom of God. What is kingdom of God? Wie heeft het briefje van Koninkrijk van God? Waar God is, zijn woord. And I am the kingdom of God. Because you live in me. We have anyone else? Ik dacht Gods Koninkrijk op aarde en zijn zetel in de hemel. Lake of fire. Poel van vuur. Eerst wat ik vroeger geloofde. Dat was een afschuwelijke plaats waar bewust pijn geleden werd tot in alle eeuwigheden. En ik was er behoorlijk beducht voor. Nou, de poel van vuur is voor mij het beeld van vernietiging. Oké. Okay. Last one is, what is paradise? Briefje van het paradijs. Het is niet wat ik heb geleerd, zoals net gezegd, maar wat ik zelf heb mogen ervaren. Rust, stilte, vrede, verborgenheid, vertrouwen, volledige vrede, in het witte licht, vogels, muziek, harmonie in everything. Okay. Vroeger dacht ik de hemel, toen Yeshua zei tot die moordenaar, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Dus vroeger dacht ik de hemel. Thank you. So you can see where we're going with this. This has to do with, you know, Christianity thinks, you know, where does a saved soul go? Where does an unsaved soul go? Dus zo denkt het christendom over waar een geredde ziel naartoe gaat of een ongeredde ziel naartoe gaat. Hopefully we'll have time to talk about what did Yeshua mean when he said to this man on his right, or you know, today you'll be there with me in paradise. Hopelijk hebben we nog tijd om uit te leggen wat Yeshua bedoelde toen hij zei van heden zult gij met mij in het paradijs zijn. What is the meaning of the Hebrew word Sheol? Wat betekent het Hebreeuwse woord Sheol? What does heaven mean? What is heaven? Wat betekent de hemel? And therefore, what is the kingdom of heaven? En wat is dan het koninkrijk der hemelen? Okay. So we're going to start with first a brief definition from Judaism, from the religion called Judaism. En eerst krijgt u een definitie die de Joodse religie het Judaïsme geeft. Which is not always what the Torah teaches. It's just what Judaism holds to. En dat is niet helemaal hetzelfde als wat de Torah onderwijst, maar dit is zoals het Jodendom het ziet. Okay. And as you already know, Christianity is already taught for many centuries that you're supposed to believe in connection with life after death. You're supposed to believe in heaven and hell. En het christendom heeft eeuwenlang onderwezen dat met betrekking tot hemel en hel je moet geloven. And actually Judaism doesn't really say one way or the other. En het Jodendom zegt niet, het is of het een of het ander. What lies beyond the grave? Dus zegt niet wat er precies achter het graf is. But we do have a word to describe. We just say Olam Haba, the next world. Het Jodendom zegt alleen maar Olam Haba, de komende wereld. And it's used to describe the Messianic age. En dat duidt dan op het Messiaanse tijdperk. One passage in the Mishnah, part of the Talmud. En één vers uit de Mishnah, wat een onderdeel is van de Talmud, says the world is like a lobby in a hotel. De wereld is als een lobby in een hotel. And that's where you prepare yourself to go into the banquet. En daar maak je je klaar om naar het banket te gaan. And another passage in the Talmud says the present world today is like a hotel. Een ander gedeelte uit de Mishnah zegt de huidige wereld is als een hotel. But the world to come, the Olam Haba, is a home. Maar de komende wereld is een tehuis. Okay. Now contrast this with Christianity. En dit staat tegenover wat het christendom leert. We have all kinds of words that we threw out: Hades, paradise. We hebben vele woorden eigenlijk voor Hades, het paradijs. And there's a host of verses. I'm not going to go through all of these tonight, but you can see them up here. Er zijn nogal wat versen die daarover gaan in het Nieuwe Testament. U ziet ze bovenaan in het groen. And for those who want to copy some of these verses down, you can. There's more over here. There's a lot of verses on this subject. Er zijn veel teksten in het Nieuwe Testament die erover gaan. Okay. We're going to cover some of them tonight, but look folks, this is part of an 8-hour teaching that I did. Misschien dat we een paar behandelen, maar u moet goed beseffen, u krijgt nu slechts een gedeelte van een heel seminar van 8 uur. 2 hours for over 4 weeks. 2 hours each week. 4 weken lang, steeds 2 uur. And somehow I've got to get through all of this in an hour. En nu moet ik het allemaal in 1 uurtje doen. So we're not going to be able to cover everything. Okay? Dus we kunnen het niet allemaal uitgebreid behandelen. There's many verses that are dealing with where do the saved go from Christianity? En er zijn veel versen over waar degenen die gered zijn naartoe gaan. We have to consider what Shaul Paul said about them. Moeten kijken naar wat Shaul Paulus heeft gezegd. And we know, for instance, that Yeshua said in Revelation 2:7. En we weten dat Yeshua in Openbaringen 2 vers 7 zegt: wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens die in het paradijs Gods is. We read that there's a paradise of God. We lezen daar over het paradijs Gods. And other scriptures tell us that when Yeshua died, andere versen hebben het erover dat toen Jezus stierf, that tells the one thief, today you're going to be with me in paradise. Zegt hij tegen een van die moordenaars, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. What he did down there and then when he ascended, nobody really understands. Maar wat Jezus beneden gedaan heeft en ook weer toen hij opstond, dat weet eigenlijk niemand. What Christianity has done is take all of these verses. En het christendom heeft al deze versen bij elkaar genomen. And they imagine what heaven is and what hell is. En geprobeerd zich een voorstelling te maken wat de hemel is en wat de hel is. And then they make the verses describe these places. En dan hebben ze die versen weer gepakt en daar opgeplakt. Nou, dat moet het dan beschrijven. And what comes out is just a mess. En eigenlijk het resultaat is een puinhoop. Arnold Schwarzenegger is the governor of California. Arnold Schwarzenegger is gouverneur van Californië. And his wife, a woman named Maria Shriver. En zijn vrouw Maria Shriver. She wrote a book for children. Heeft een kinderboek geschreven. Called What is Heaven? En de titel is Wat is de hemel? And she said, heaven is somewhere you believe in. De hemel is iets waar je in gelooft. It's a beautiful place where you can sit on soft clouds. En het is een mooie plek waar je op een donzige wolk zit. And talk to people that you love. En praat met mensen waarvan je houdt. And if you're good throughout all of your life, en als je goed gedaan hebt in je leven, you get to go to heaven. Dan mag je naar de hemel. And there you get to be with grandma. En daar ben je weer bij oma. Because right now she's watching over all of us. Want ze kijkt nu allemaal naar ons. We've all heard these things. Dat hebben we heel vaak gehoord. And this is more or less what millions of people believe in. En dit geloven miljoenen mensen. But what we're going to do now is try to lay a little bit of a better foundation. Maar we zullen vanavond proberen een beter fundament te leggen. We're going to start with the word paradise. Beginnen bij het woord paradijs. Paradise in the Bible never ever means heaven. Paradijs betekent in de Bijbel nooit de hemel. In Greek paradiso. In het Grieks is het paradiso. It means as this lady here shared, a place of rest. En het betekent eigenlijk een plaats van rust. A park. Als een soort rustig park. Nothing more. Meer niet. It describes there are two descriptions in the Bible. Zijn twee plaatsen waar dat beschreven wordt in de Bijbel. One is describing what I'm going to get into in a minute, Sheol. Paradiso can refer to Sheol. Paradijs kan refereren naar de onderwereld. And only in one case where the Greek modifies this place of rest and calls it God's place of rest. En er is één plek waar het Grieks het net iets anders uitlegt en zegt hij Gods rustplaats. It refers to Gan Eden, the Garden of Eden. Dan verwijst dat naar de Hof van Eden. Now, where's the Garden of Eden? Anyone know? Waar is de Hof van Eden? Weet u dat? Where's the Garden of Eden? Waar is de Hof van Eden? Good. Who said Israel? Somebody said that. Where in Israel? Waar in Israël? Jerusalem. Good. That's perfect. That's exactly right. Jerusalem. Dat klopt. Okay. But you all agree, even though some will say that it's in Mesopotamia or Babylon or something like this, you know. Velen zeggen dat het Hof van Eden in Mesopotamië, Babylon lag. Okay. What you'll all agree on is Gan Eden was on the earth. Is that right? En we zijn allemaal eens dat het Hof van Eden op aarde was. Okay. And the Gan Eden that God speaks about in Revelation, en de Hof van Eden waar God in Openbaring over spreekt, is also on the earth. Is ook op aarde. Gan Eden is never heaven. Hof van Eden is in de Bijbel nooit in de hemel. Okay. No one gets to go to heaven. Niemand gaat naar de hemel. That's the place where God lives. Daar woont God. We don't get to go there. No one goes there. We gaan daar niet naartoe. Not even Shaul, not even Paul the apostle went there. Zelfs niet Paulus de apostel. If we look at a verse, let's see if I can find it. That's 2 Corinthians 12, 2 through 4, that's over here. You can see, you can read now, I don't know what it says in 2 Korinthe 12 vers 4, u kunt het lezen dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en heeft gehoord onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. He goes on to say that he went up to what's called in Hebrew the Rakia HaShlishi, the third expanse. En hij wordt daar opgetrokken in wat in het Hebreeuws wordt genoemd het derde uitspansel. So now, is there anything here about a third heaven? Ja, hier staat in vers 2 tot in de derde hemel. See, heaven is an improper translation. En hemel is hier niet eigenlijk een goede vertaling. In Hebrew it's an expanse, just a. In het Hebreeuws is het een uitspansel. Then he even admits, I don't even know if I was in my body or out of it. Hij zegt ook, ik weet niet of het in het lichaam was of buiten het lichaam. Okay, but he wasn't in heaven. Maar hij was niet in de hemel. And you know how we know? Weet u hoe hij dat wist? Because we read in John's gospel that no man has ever gone to heaven except one. Want we lezen in het Johannesevangelie dat niemand is opgevaren naar de hemel. So one thing we know then from the word paradiso. Eén ding wat we weten over het woord paradiso is that paradiso describes a place that we call in Hebrew the equivalent is Sheol. En paradijs is een beschrijving van wat in het Hebreeuws heet Sheol. This place called Sheol under the earth. En deze plaats Sheol is onder de aarde. It is in fact a place of rest. En het is inderdaad een plaats van rust. Why is it a place of rest? Waarom een plaats van rust? Well, you'll see in some verses we'll it's a place of rest. Because that's all you're doing there, is sleeping. Het is een plaats van rust, want het enige wat je daar doet is slapen. And it's a place where you have no recollection, no knowledge. En een plaats waar u ook geen herinneringen meer heeft. The dead know nothing. De doden weten niets. And this is the direct, in other words, Greek had to find a way to describe our word Sheol. Weet u, het probleem is, het Grieks moest een woord vinden om het woord Sheol in het Hebreeuws te vertalen. When we go to Sheol, that's all we do is rest. Als we naar Sheol gaan, het enige wat we daar doen is rusten. So the next time you see the word paradiso or paradise, dus de volgende keer dat u het woord paradijs tegenkomt, it's describing this place that every human being goes to. When they die. Dan wordt bedoeld de plaats waar iedere mens naartoe gaat als hij of zij sterft. Even Yeshua went there. Zelfs Yeshua is daar geweest. Okay. And every soul, meaning, and we're going to talk about that in a minute. Every soul. En iedere ziel. Dies. Zal sterven. And when your soul dies. Als uw ziel sterft. It's not living on again. It's not coming back to life, dan leeft hij niet door en komt hij niet opnieuw tot leven. Except at the resurrection. Behalve bij de opstanding. The body dies and the soul dies. En de ziel en lichaam zijn niet gescheiden. Het lichaam sterft, de ziel sterft. We read for instance in verses like Ezekiel chapter 18. Ezekiel 18 vers 20, de ziel die zondigt. Die zal sterven, de zoon zal niet dragen de ongerechtigheid des vaders. De vader zal niet dragen de ongerechtigheid des zoons. De ongerechtigheid des vervaardigen zal op hem zijn. En de goddeloosheid des godlozen zal op hem zijn. I guess that's just that part right there, right? Okay. Hanefesh chote hi tamut. Every soul that sins, dies. Iedere ziel die zondigt, die zal sterven. Okay. So then I have to ask a question. Dan heb ik de vraag. Is the soul immortal? Is onze ziel onsterfelijk? What do you think? Wat denkt u? Is a soul do you know what immortal means? It means it doesn't die. Weet u wat het betekent onsterfelijk? Okay. So here's a verse that tells us that There's only one person, and you'll have to read it here. In 1 Timotheus 6 vers 16 wordt gezegd dat this is talking about God. You don't, it's in verse 15. God alleen onsterfelijkheid heeft. Hashem alone, only God is immortal. Alleen God is onsterfelijk. And that means if you're human, betekent als je mens bent, you go down to Sheol. En dat u mens bent, sterft u en daarom gaat u naar Sheol. Now, Sheol is mentioned some 49 or 50 times in the Tanakh. En Sheol wordt 49, 50 keer genoemd in de Tanakh. Let me pull up one other set of verses here. Ecclesiastes 3, 19 through 20. You can read it, yes. Prediker 3, vers 19 en 20. Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren. Ja, eenzelfde lot treft hen. Gelijk deze sterven, zo sterven genen. En allen hebben enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren. Want alles is ijdelheid, alles gaat naar één plaats, alles is geworden uit stof en alles keert weder tot stof. Now, notice about this particular passage. En u moet weten over dit gedeelte. We came from dust, we're going back to dust. We zijn uit stof gemaakt en keren terug tot stof. Hakol holech el makom echad. We all go to only one place. We gaan allemaal naar één plaats. We hakol haya min haafar. Hakol haya min haafar, we hakol shav el afar. We all go back to dust. We keren allemaal zelfs terug tot stof. Okay. Then the preacher goes on to describe. Prediker 3 vers 21. There, you see that there, right. Wie merkt dat? Mi yodea ruach bnei adam ha'olehi lemala o ruach behema ha'yoredeti lemata. Who even knows if we go up or down? Wie merkt dat de adem van de kindermensen opvaart naar boven en de adem der beesten neerwaarts vaart in de aarde? And the preacher goes on to describe that it, over here that we all only that we know only one thing. Let's see if that verse is here. I'm looking for it. En prediker zegt dat we eigenlijk slechts één ding weten. In Ecclesiastes 9:10, very important verse. Prediker 9 vers 10, heel belangrijk. Here he's talking about a place called, and here's the Hebrew word right here. Do you see it in blue? Hier in het blauw ziet u het Hebreeuwse woord. Bi Sheol. Bi Sheol. Okay, now where is it here in Dutch? Where's that word here? In the grave, it says. In the grave. In het graf. How interesting. Okay, so let's learn a little bit about that word, okay? Laten we eens kijken naar het woord Sheol. Sheol, as I mentioned, about 49 times we have it in the Bible. Het staat 49 keer, 50 keer in de Bijbel. The root of the word comes from, interestingly enough, it comes from. En de wortel, de stam van dat woord, komt. The root of the word is three Hebrew letters. Shin, Aleph, and then Lamed. En het bestaat uit drie Hebreeuwse letters, de Shin, de Aleph en de Lamed. Oké. Sha'al. And what does Sha'al mean? Het is Sha'al, dat betekent vragen. Ask. It's a big question mark. Want het is namelijk een grote vraag hoe and dat eruit ziet. Just to show you where that appears in another context, in this very famous verse that people quote all the time, Psalm 122. En het Hebreeuwse woord Sha'al, dat komt terug ook bijvoorbeeld in Psalm 122, wat mensen heel vaak zeggen. I mean, everyone quotes this verse. Pray for the peace of Jerusalem, right? Bid voor de vrede van Jeruzalem, of vraag om de vrede van Jeruzalem. Right, and of course, even in the Dutch version, right, you have that says pray, right? Yeah. Yeah, but here it doesn't say pray. And this is completely wrong. Maar in het Hebreeuws staat eigenlijk niet bidden, er staat vragen. Sha'alu. This word sha'alu literally means they will ask. En het woord in Psalm 122 sha'alu betekent zij zullen vragen. You know, and what are they going to ask? They're going to ask, where's the peace in Jerusalem? It's not here. En ze zullen vragen, waar is dan die vrede in Jeruzalem? Die is er niet. Where's all this prospering going on for those who love her? Where is it? Waar is al die voorspoed voor degene die goed doen? This translation and this verse right here is a complete fabrication of the text. En het vers in het Engels, ook in het Nederlands, is een, eigenlijk een totale... Ja, There's no verse that says pray for the peace of Jerusalem. It's not in the Bible. Een verandering van de tekst, dat staat er niet. Okay. If you want to pray for Jerusalem, that's fine. It's just not in the Bible. Het is goed om voor Jeruzalem te bidden, maar het staat niet in de Bijbel. Okay. But what I want to point out is there's where you get Shaul from. Daar komt van vragen komt het woord Sheol. It's a big question. Het is één groot vraagteken. Who's been there that knows? Wie is er ooit geweest dat hij het ons zou kunnen vertellen? Who's come back to explain? Wie is ooit teruggekomen om het ons uit te leggen? Even those who have had so-called afterlife experiences, what do they call them? Ja, sommige, near-death experience? Zelfs mensen die een bijna doodervaring hebben gehad. They see a big tunnel. Die zien zo'n mooie grote tunnel. They see a big light, they see their relatives. Mooi licht, ze zien hun familieleden. What do you think they're seeing, by the way, if what they we'll talk about that later, but what do they see? What do you think they're seeing? Wat denkt u eigenlijk wat ze dan zien in zo'n bijna doodervaring? They're not seeing Shaul, that's guaranteed. Ze zien niet de Shaul. They're seeing the resurrection. If they're seeing anything, they're seeing the resurrection. Als ze iets zien, dan zien ze de opstanding. A glimpse of the resurrection. Een glimpje van de opstanding. Now, because of our time, I'm not going to give you all the rest of these verses. I'm just going to tell you, Sheol is a place where there is no knowledge of anything. Sheol is een plaats waar het geen kennis is van wat dan ook. Sheol is a place where time stands still. Sheol is de plek waar de tijd stilstaat. Why? Waarom? How come time stands still there? Waarom staat daar de tijd stil? What does time need? Wat is er in nodig order to function? Voor tijd? Life, close, keep going with that. Leven, maar what plus. What do I need for time to function? Wat is er nodig als we tijd willen laten lopen? You know this verse, right? U kent het vers Genesis 1. We know that in Genesis 1:2, right? The ha'aretz ha'itahu tohu vavohu. There's darkness al pnei ha'tahom. There's darkness all over the world. Er lag duisternis op de hele aarde. Ve'elohim mirachefet al pnei ha'mayim, and God is hovering above the waters. En God zweefde boven de water. And what happens here? Vayomer Elohim what? En God zei. Vayhi. Er zei. Light. So now there's light. And then, what's the very next thing as soon as we have light? En wat gebeurt er als eerste als er licht is? So he calls the light day. Hij noemde het licht dag. And the night dark. En de duisternis noemde hij nacht. And guess what you get when you have light? En dan krijg je als je licht hebt. Right? There it is right there, right? De eerste dag. You get time. Dan ontstaat de tijd. So if you take away light, dus als je het licht weghaalt, there's no more time. Dan is er ook geen tijd meer. Okay? So because of this we know that This is why many verses say to us, the dead know nothing. Daarom zeggen veel versen ook, de doden, zij weten niets. You don't understand, there's no time. Er is dan geen tijd meer. And so when a soul descends to Sheol in the earth, dus als een ziel neerdaalt in de Sheol, in de aarde, the very next thing that that soul is conscious of, het eerstvolgende waar die persoon zich bewust van wordt, is the resurrection. Is de opstanding. 100 years could have gone by. Er kunnen 100 jaar voorbij gaan. And that means that when Adam, the first man that ever lived, en toen Adam, de eerste mens, leefde, when he gets resurrected, als hij opgewekt wordt, he is going to meet God, zal hij God ontmoeten. At the exact same moment that you meeting him. Op hetzelfde moment als u hem ontmoet. For the first time. Voor de eerste keer. The book of Hebrews shows this. Their faith is incomplete without us. Het boek Hebreeën zegt dat hun geloof is niet volkomen zonder ons. He doesn't get to go to God before you do. Hij gaat niet naar God toe voor u. We all meet him together. We gaan hem samen ontmoeten. Let's go on. Samuel, let's talk about Shmuel for a moment. Laten we het over Samuel hebben. We have to talk about this because there's a very important thing going on in the story of the prophet Samuel. En we gaan kijken naar iets heel bijzonders in het verhaal van de profeet Samuel. Now a lot of you have learned this story, but we're going to go over it anyway. Velen kennen het verhaal, maar we zullen het toch bekijken. We know that Hashem makes it very clear in the Torah. We weten dat Almachtige het heel duidelijk zegt in de Torah. We're not allowed to talk to the dead. Dat we niet tegen de doden mogen spreken. And he gives that commandment. Why do you suppose God gives us the commandment, don't talk to the dead? Why does he say that? Waarom geeft God ons het gebod, spreek niet met de doden? The reason that we're not allowed to talk to the dead by the Torah. En de reden in de Torah waarom we niet met de doden moeten spreken. It's possible to speak to the dead. Omdat het kan en we kunnen met de doden spreken. And we're not allowed to. Maar het mag niet. The Torah doesn't tell you don't do what you can't do. De Torah zegt niet je moet niet doen wat je niet kunt doen. Let me give you an example. Kan ik een voorbeeld geven? Well, I should actually add it's dangerous. En het is zelfs gevaarlijk. Hashem knows what he's talking about. Don't do it because there's huge thing problems with it. God zegt doe het niet omdat het zo verschrikkelijk gevaarlijk is. God says that we shouldn't commit adultery, right? Hij zegt dat we niet overspel moeten plegen. Obviously, because it's possible to do that. Waarom? Omdat het mogelijk is om dat wel te doen. And the same is true for the text that I'm going to bring up here in 1 Samuel chapter 28. En ik zou de tekst uit 1 Samuel 28 laten zien. 1 Samuel 28:19. I'll bring it up for you. I think 1 Samuel 28 vers 19. De Heere zal ook Israël met u in de macht der Filistijnen geven. En morgen zult gij met uw zonen bij mij zijn. Tegen Saul. Ook het leger van Israël zal de Heer in de macht der Filistijnen geven. Op hetzelfde ogenblik viel Saul in zijn volle lengte op de grond, zeer bevreesd voor de woorden, door de woorden van Samuel. Ook begaf hem zijn kracht, omdat hij de gehele dag en de gehele nacht niets gegeten had. Now, I know this is a strange passage. En dit is een vreemd verhaal. And there's a lot of people that have taught that when Shaul, the king. En er zijn mensen die zeggen dat toen koning Saul. He goes to this witch called the witch of Endor. En die gaat naar die waarzegster in Endor. Near Tiberias. Dat is in de buurt van Tiberias. He says, listen, God doesn't, he's not talking to me anymore. And so I need to talk to Samuel. En hij zegt tegen die vrouw, ja, God spreekt niet meer tegen me, dus ik wil graag met Samuel spreken. I'm about to go into a really big battle with the Philistines. Ik sta voor een hele grote slag met de Filistijnen. And I need some help. En ik heb hulp nodig. God's mad at me. God is kwaad op mij. You gotta bring him up from the dead, I gotta talk to him. Je moet Samuel maar uit de dood halen, ik moet met hem praten. So she agrees. En ze doet dat. And the story tells us that he actually appears. En het verhaal zegt dat Samuel ook verschijnt. Now some people have looked at this passage and said, no, that couldn't have been Samuel. Sommige mensen kijken naar het verhaal en zeggen, nee, dat kan Samuel niet zijn. He went to Shaul, the dead know nothing. Hij is naar Sheol gegaan en de doden weten niets. It must be a demon. Het moet wel een demon zijn. Okay, well that's a view. Zo kun je het zien. But anyone reading the Hebrew text here of this story. Maar als je de Hebreeuwse tekst leest. I can't spend the time on it now, but it's clear enough that he really is, at least from Hebrew, he's speaking to Samuel. En dan is in het Hebreeuws heel duidelijk dat hij echt met Samuel spreekt. In any case, the interesting thing that he says here is that. Het interessante wat hij zegt. Tomorrow, you're going to be with me down here. Morgen zult gij bij mij zijn. Mechar ata uvincha imi. You and your sons, you're coming to join me. Morgen zult gij en uw zonen bij mij zijn. Which tells us something very interesting. Dat is heel interessant. The wicked and the righteous go to the same place. De kwade en de rechtvaardige gaan naar dezelfde plek. Folks, make no mistake. Shaul was no hero of our faith. En vergis u niet, Saul was geen geloofsheld. He was pretty unrighteous. Hij was onrechtvaardig. Sheol is simply a place where you sit in nothingness. En Sheol is gewoon een plek waar je zit in het niets. Now, let's leave Sheol aside for the moment. Again, I'm not insisting that Sheol is that this is Shmuel. En ik wil niet volhouden dat het echt Samuel is. It just makes sense from Hebrew that it is. En het blijkt alleen uit het Hebreeuws dat hij het echt is, zelf and echt is. When Shmuel came out from Sheol to talk to the king. En toen Samuel uit het Sheol opkwam om met de koning te spreken. God allows him to tell the king a message. En dan laat God Samuel, koning Saul, die boodschap geven. And he even says in this passage, why are you bothering me? Leave me alone, I'm resting. Hij zegt eerder in het verhaal, waarom stoor je mij? En okay. ik rust hier. All right, now I'm going to skip ahead and I just want to talk a little bit about the Talmud. En ik ga nu verder. Ik wil iets zeggen over de Talmud. In the Talmud, in a tractate called Brachot. In de Talmud, in het tractaat Brachot, zegeningen. The text tells us that there are five things in the world. Staat dat er vijf dingen in de wereld zijn. That are 1/60th a part of something else. Die 1/60ste deel van iets anders zijn. And those things are fire. Het is vuur, honey, honing, Shabbat, sleep, slaap, and a dream. En een droom. Fire is 1/60th a part of Sheol. Vuur is 1/60ste deel van Sheol. Honey is 1/60th a part of manna from heaven. En honing is 1/60ste deel van het manna. Shabbat is 1/60th a part of the world to come. En Shabbat is 1/60ste deel van de komende wereld. Sleep is 1/60th a part of death. Slaap is 1/60ste deel van de dood. And a dream is 1/60th a part of prophecy. En een droom is 1/60ste deel van een profetie. We have another sage from the Jewish world. En er is een andere Joodse wijze. A guy by the name of the Ramchal. The Ramchal, he lived in the 17th century. Hij heette Ramchal en die leefde in de 17e eeuw. And he wrote that during the time of normal sleep every night. En hij heeft geschreven dat iedere nacht als wij normaal slapen, the majority of your soul leaves the body. Dat dan het grootste deel van je ziel het lichaam verlaat. But when all of the soul leaves your body, maar wanneer de gehele ziel het lichaam verlaat, that's called death. Dan ga je dood. And this is probably why we have a prayer in the Jewish prayer book every morning. En daarom staat er in het Joodse gebedenboek een ochtendgebed. Adi and I get up every morning and we turn toward the Temple Mount. En Adi en ik staan elke morgen op en richten ons naar de Tempelberg. And we sing. Mode ani lifanecha melechai vekayam shechazarta binishmati bachem la rabba emunatecha. I offer thanks before you. En dan zingen we offeren dank aan u. O living and eternal King. O levende en eeuwige koning. Because you have restored my soul to me. Want u heeft mij mijn ziel teruggegeven. You didn't let all of it go out. U heeft het niet helemaal weg laten gaan. Great is your faithfulness. Groot is uw trouw. Sleep is 1/60th a part. De slaap is 1/60ste deel van de dood. Of death. They don't say. Maybe it's 1/59th. I don't know. Waarom het 1/60ste deel is, dat staat er niet. But in this tractate, they come up with some fascinating. Er staan nog meer bijzondere informatie in dat tractaat. In fact, Judaism teaches that the process of going into the Olam Haba is likened to being born again. En het Jodendom zegt eigenlijk het proces om naar die komende wereld te gaan is als een wedergeboorte. The soul is in the body, right? De ziel zit in het lichaam. And as it goes out. En als die ziel er dan uitgaat, it's like you're going into another birth, coming out into another Dan word je als het ware in een nieuwe wereld geboren. Like the resurrection. Net als de opstanding. And that might be what Yeshua was referring to when he looked to Nakdimon, to Nicodemus. En dat is misschien wat Yeshua bedoelde toen hij tegen Nicodemus zei. In John chapter 3. In Johannes 3. And he said, whatever is born of flesh is flesh. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. But if you're born of spirit, maar wat uit de geest geboren is, is geest. You cannot get to the kingdom of God. Je kunt het koninkrijk van God niet binnengaan. Where's the kingdom of God? Waar is het koninkrijk van God? Where is it? On the earth. Op aarde. You can't get there. Je kunt daar niet binnengaan. Without going through the process of death and doing a leda chadasha, a new birth. En je kunt er niet komen dood te gaan en een nieuwe geboorte mee te maken. Yeshua was teaching us that man is not defined by our physical body. En Yeshua leert ons dat een mens niet beperkt is tot zijn lichaam. But rather by his soul. Maar door zijn ziel. So what is a soul? Let's see if we can figure out what a soul is. Wat is dan de ziel? Laten we het daarover hebben. The soul is in the body and it's like a light bulb. En die ziel zit in het lichaam is als een gloeilamp. The body is housing the soul and if you turn off the electricity, no light. En het lichaam is als een lampenhouder, maar als je de elektriciteit uitdoet, dan so gaat het licht uit. The body without a soul is useless. Dus het lichaam zonder een ziel, dat heeft geen zin. Every human being has a soul. Iedere mens heeft een ziel. And the soul, by the way, has five different names in Hebrew. En de ziel wordt met vijf Hebreeuwse woorden genoemd. The first one is nefesh. Ever heard that word? Nefesh. Eerste woord is nefesh. Heeft u dat gehoord? That's like the engine inside the car. Dat is net als een motor in een auto. You're not going anywhere without the nefesh. Je komt nergens zonder een nefesh. The second is ruach. De tweede ruach. Is ruach. And that refers to your spirit. En dat wordt bedoeld uw geest. Your personality. Uw persoonlijkheid. Your emotional part of you. Uw part emoties of that. In u. But actually, the ruach, and I want you to picture this in your minds. En maar eigenlijk is de ruach, en ik wil dat u zich daar een voorstelling van maakt. The ruach, and this is the way the Talmud explains it, but in not in technical language. En zo legt de Talmud het ook uit. The ruach is like a wire. Ruach is net als een draad. That connects to Hashem over here to God. Die verbonden is aan de ene kant met God. To the man. Aan de andere kant aan de mens. If that connection is severed, als die verbinding verbroken wordt, you've got nothing. Dan heb je niets meer. In a minute we'll get back to that. Then we have the third term, which is neshama or breath. Your breath. Derde term is neshama. That's oftewel also part of the soul. Adem, ook deel van de ziel. The chaya or the life. De chaya, het leven. That's your will. Dat is je wil. Your desire. Je verlangens. And then there's yichida. En dan is er nog yichida. That's your uniqueness, what separates you from everything else. Dat is everyone else. Unieke zelf, wat je anders maakt dan een ander. Now keep in mind that there is a difference between nefesh and ruach, what we talked about earlier. We moeten goed weten, er is een verschil tussen nefesh en ruach. I want you to note, here's your word nishmat chaim. Which means the breath of life. God is now breathing into man the breath of life. Hier in Genesis 2 blaast God de levensadem in de mens. This tells us that when man is created, he has a two-step process to being created. Dat wil zeggen dat als de mens wordt geschapen, is het een proces van twee stappen. The first part is he gets a body. De eerste stap is het lichaam wordt geformeerd. But notice. Here he forms man from the dust. Vayetzar Adonai Elohim et ha'adam. God is calling the man a man before he even has a soul. He's still a man. En God formeert de mens en hij noemt hem daar al mens voordat die mens een ziel heeft. And he's Ha'adam, he's called Adam because he's from the Adama. He's from the ground. En hij heet mens omdat hij uit de aarde geformeerd is. Dat is in het Hebreeuws bijna hetzelfde woord. And as soon as he puts the Nishmat Chaim, the breath inside, en zodra hij de levensadem erin legt, now, at this point he's called, I guess you would see it probably right here, a living nefesh. There's the word nefesh right there. En zo wordt de mens tot een levende ziel, een levende nefesh. He's a nefesh. Een levende ziel. Now I want you, very important. Without the nefesh, you're not a living soul. Zonder nefesh bent u geen levende ziel. They're together. Die horen samen. They're inseparable. Die zijn onafscheidelijk. So if the body dies, als het lichaam sterft, you can't live unless you get another body. Dan kun je niet leven tenzij je een nieuw lichaam krijgt. Sometimes in history, certain people got their old body back. Er zijn voorbeelden mensen in de geschiedenis die hun oude lichaam terug hebben gekregen. Who got their body back? Wie heeft zijn lichaam teruggekregen? Nou, gewoon Lazarus. Lazarus. Who else? Yeah. How about Yeshua? Yeshua. He got his body back. Jongeling van Nazareth. Right? Yeah. It got better. He got an upgrade, but he got the same body. Yeshua kreeg hetzelfde, maar wel een beter lichaam, maar wel hetzelfde. Not everyone gets the same body back. Thank God. Niet iedereen krijgt hetzelfde lichaam terug. Gelukkig niet. Is there a nefesh in animals? Zit er een nefesh in dieren? And every so an animal also gets a nefesh. Dus een dier krijgt ook een nefesh, een ziel. So what's the difference between man and animals then? Wat is dan het verschil tussen mens en dier? There's a very crucial difference. Heel belangrijk verschil. An animal has a soul, a living, he becomes a living creature. Een dier wordt een levend schepsel. But only man has a ruach. Maar alleen de mens heeft een ruach. No one else has that. Een dier heeft dat niet. What's the ruach? Wat is een ruach? The wire from this to this. Dat de elektriciteitsdraad tussen God en mens. Do you remember the verse which says that when the man dies, the ruach goes back, returns to Hashem? Weet u nog dat toen, als de mens sterft, dat de ruach, de ziel teruggaat naar God? It's like God reeling in the wire. Is net of God het draadje weer inhaalt. And by the way, this answers the age-old question on Genesis 1:26. En dat is de aloude vraag over Genesis 1, vers 26. Let us create man in our image. Laat ons de mens maken naar ons beeld. That's not Jesus. He's not there. Dat is niet Jezus, die is daar niet. Genesis 1:26, our sages figured it out. Genesis 1 vers 26, dat hebben de wijze Joodse rabbijnen uitgedokterd. Who's us? Wie is daar ons? The us is terrestrial on the ground. De ons is op de grond. And celestial in heaven. En in de hemel. God made man from two sources. God maakte de mens uit twee onderdelen. He made him from a piece of heaven. Maakte van een stukje hemel. And a piece of the earth. En een stukje aarde. And there's a wire between the two. En heeft daar die draad tussen gezet. Let us create man. Laat ons mensen maken. Why? Because in the end of days. Want in de einde der dagen. Hashem says in the Torah. Zegt Hashem in de Torah. I'm going to call as a witness against you. Ik zal tegen u tot getuigen roepen. Heaven and earth. De hemel en de aarde. They will testify because they are what make you a man. En ze zullen getuigen, want zij maken dat jullie mens zijn. If you won't keep my Torah, they're going to be a witness against you. Als jullie mijn Torah niet houden, zij zullen tegen jullie getuigen. So do you see the difference between man and animal? We all have a nefesh. We don't all have a ruach. Ziet u het verschil tussen mens en dier? Ze hebben beide een nefesh, maar alleen de mens heeft een ruach. Hashem can direct an animal to do his will. God kan een dier opdracht geven om zijn wil te doen. But only man has a two-way connection. Maar alleen de mens heeft een verbinding, een tweekante verbinding op met God. Back to God. De mens kan terugspreken tot God. Now you may think that your dog or your cat talks to God. Denkt u misschien dat uw hond of kat met God spreekt? But you're going to have a hard time proving it. Maar u kunt het niet bewijzen. I knew a lady in Seattle. Ik kende een vrouw in Seattle. And she trained the dog well. Had die hond heel goed getraind. She put the food in the bowl. En deed zijn voer in de schaal. And then she, the dog would sit there like this. Never touch it. En de hond die ging voor die schaal zo zitten. Until she said, "Let's pray." En pas als ze zei, laten we bidden. Dear Lord, bless this food. Lieve Heer, zegen dit eten. And until she said amen, en als ze dan amen zei, the dog wouldn't touch the food. Dan, pas dan zou die het eten aanraken. Was the dog talking to God? Sprak die hond daar met God? No. All of this is the power of speech. Dit is alleen de macht van het spreken. Thought and reason. Gedachten en redeneringen. Only man has this. Dat kan alleen de mens. Because they're elements of heaven. Dat zijn namelijk de elementen uit de hemel. They are the celestial portions of man. Dat zijn die hemelse delen van de mens. And of course, together with the terrestrial, they're going to judge man, as I said. En samen met de aardse delen zullen zij de mens oordelen. Speech and thought and reason and will. En denken en spreken en redeneren en de wil. They mark the threshold, the border between the physical world and the spiritual world. Ze vormen de grens tussen de fysieke wereld en de geestelijke wereld. Devar Adonai, the word of God, describes the word of God. That's what Devar Adonai is, the word of God, words that you speak. Het woord van God, dat heeft de woorden van God, wat gesproken wordt. And so you can see why speech is what creates our connection, and that's why it's possible to speak to the dead. En zo ziet u dat de sprake de verbinding is tussen het aarde en de hemel, en dat is ook de reden dat er met de doden gesproken kan worden. Remember the story in Bamidbar Numbers, weet u nog het verhaal in Numeri 22? Hashem opens the mouth of a donkey, waar God de mond van een ezel opent. What does that mean when a donkey talks? Wat wil dat zeggen als een ezel spreekt? Can God speak to an animal? Kan God tegen een dier spreken? Yes, he can. Ja, dat kan hij. Can an animal speak to man? Kan een dier tegen de mens spreken? Yeah, they can talk to a man. They bark. Ja, dat kan. Ze spreken of balken. But can an animal talk to God? Maar kan een dier tot God spreken? That's the difference. Nee. Dat is een verschil. And that's why man in all the greatest literature in the world is called the speaker. En daarom is de mens in alle grote literatuur in de wereld wordt hij genoemd de sprekende wezen. That's what defines and elevates us above all. Dat verheft ons boven alle andere wezens. And so when a man will use his power of speech. Dus als een mens zijn spreekvermogen gebruikt to add spirituality to the world. Om geestelijke dingen aan de wereld toe te voegen. He fulfills his purpose. Dan doet hij precies waarvoor hij geschapen is. He elevates not only himself, but the world with him. Dan verheft hij niet alleen zichzelf, maar ook de wereld om hem heen. We call this kedishut. We're making the world holy. Dat noemen we kedishut, het heilig maken van de wereld. But when he degrades the power of speech. Maar als hij zijn spreekvermogen minacht. And uses it to curse and hurt other people with the tongue. En het gebruikt om andere mensen te vervloeken of pijn te doen. He becomes nothing more than a talking donkey. Dan is hij niet meer dan een pratende ezel. And this leads to idol worship. En dat leidt dan weer tot afgoderij. And this is why we see the power of words, how devastating the tongue can be. En zo zien we de kracht van woorden, hoe vernietigend de tong kan zijn. This is why we have laws in the Torah against what we call lashon hara, the evil report. Daarom zijn er wetten in de Torah geschreven die gaan over de slechte tong. Miriam spoke against Moshe. Miriam sprak slecht over Mozes. The spies, the 10 spies, spoke against the land of Israel. De verspieders die spraken tegen het land Israël. Korach participated in a rebellion with words. Korach had een deel aan een rebellie door middel van woorden. How man chooses to use his gift of speech. Hoe een mens zijn spreekvermogen gebruikt, makes all the difference in the world. Is een groot verschil. You can either comfort or uplift or educate. Je kunt vertroosten, mensen verheffen of opvoeden. Educate man. Mensen meer kennis geven. You can accomplish the commandments of God with your tongue. Je kunt de geboden van God vervullen met je tong. But that very same tongue can make you the lowest of all creatures. Maar diezelfde tong kan je het laagste van alle wezens maken. It can lie and deceive and destroy relationships. Hij kan liegen, bedriegen en relaties verwoesten. And for this reason, the Torah warns us in Numbers chapter 30 about vows, what you say with your mouth. En daarom waarschuwt de Torah ons ook om eden af te leggen, voor wat je zegt, okay, met je mond.